optimism? ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirelim. Bâb-ı kavlillâhi teâlâ enzelehu bi ilmihi vel melâiketu yeşhedûn. Bâbına ne yaptık? Geldik, hadis almadık değil mi? Yok. Almadık, bâbı şerh ettik zannedersem. Evet. Yalnız ona geçmeden önce bir önceki bâptan Ebu Zer hadisine dönelim. Bir önceki bâpta Ebu Zer hadisi. Son hadisi. Son hadisi. Geçen ders bir işgal vardı, problem vardı hatırlarsanız tercümesinde. Evet, ona dönelim. Sizde tercümede hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Cibril bana geldi ve müjdeledi. Ümmetimden Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ölen kim varsa cennete girer. Ben de dedim ki var ya orada. Sizde yani Peygamber Efendimiz diyor kime? Cibril'e. Hırsızlık yapsa, zina yapsa da mı? Evet. Cibril'e diyor ki hırsızlık yapsa, zina da yapsa. Biz demiştik ki bunun doğru tercümesi diyen kimdi? Ebu Zer el-Gâli. Bunu nakledince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cibril'in kendisine müjdesini kime? Sahabeye. Yanında kim var? Ebu Zer var. Hatta ikisinin bulunduğu bir ortam. Ebu Zer radıyallahu anh, ey Allah Resulü, hırsızlık yapsa, zina yapsa da mı böyle? Evet, hırsızlık yapsa, zina yapsa da böyle diyor. Bu bir rivayet. Sizdeki bir rivayet. Doğrusu bu. Neden doğrusu bu? Şimdi Buhari'de bu rivayet pek çok yerde geçiyor. Yani sadece bu Kitab-ı Tevhid'de geçmiyor. Buhari'de bu rivayet bu yer hariç 8 yerde geçiyor. Toplam 9 yerde geçiyor. Bu yer hariç 8 yerde geçiyor. Evet. Bu yer hariç 8 yerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan bu lafzı içermiyor. Onun için 8 yerde geçiyor. Evet. Toplam kaç yerde? 8 yerde geçiyor. Yani bu yer hariç kaç yerde geçiyor? 7 yerde geçiyor. 9 yerde geçiyor da bir tanesinde bu bizim lafzımız yok. Ha. Onun için 8 yerde geçiyor. Ha. Yani şu Kitab-ı Tevhid hariç kaç yerde geçiyor? 7 yerde geçiyor. Şimdi bakın, ben daha sonra bunları size veririm, yazmayın. Tercümeden gidiyorum. Tercümeden. Arapçasından gitmiyorum. Yani elinizdeki Buhari'nin tercümesinden gidiyorum. 1237 nolu hadis. Cenayiz 1. bab. Evet. Diyen Ebu Zer kendisine denilen Resulullah'a, aynen böyle tercüme edilmiş. Ha. Evet. Diyen kim? Ebu Zer. Kendisine söylenilen kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani orada ben dedim ki diyen kim? Ebu Zer. Yani zina yapsa, hırsızlık yapsa da mı? Evet, zina yapsa, hırsızlık yapsa da diyen kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi 2388 İstiraz babı, kitabı. Yine diyen Ebu Zer. Kendisine denilen kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tercümeden gidiyorum. 3222 Bed'ul Halk kitabı diyen gene Ebu Zer. Kendisine denilen Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. 3827 yani Libas yine diyen Ebu Zer Radıyallahu Anh. Kendisine denilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 6268 İstizan kitabı diyen kim gene? Ebu Zer Radıyallahu Anh. Kendisine denilen kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 6443 buraya dikkat edelim. Rikab kitabı 6443 Rikab kitabı burada diyen diyen hadisin sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kime diyor? Cibril'e diyor. Tercümeyi diyor. Tercümeyi. Diyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kime diyor? Cibril'e. Ama hadisin başında diyen Ebu Zer. Kime? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine 6444 bir sonraki bab. Sadece bu işgal. Evet. Diyen kim? Resulullah. Kendisine denilen kim? Cibril. Sadece bu bab problem. Nedenini birazdan açıklayacağım. Evet. Nedenini birazdan açıklayacağım. Yine sizde son bab 7487 yani Kitab-ı Tevhid'de diyen kim? Sizde tercümede. Resulullah kendisine denilen kim? Cibril. He, nedir bu? Bu şudur. Hadis toplam 8 yerde geçiyor. Bu 8 yerin 6'sında diyen Ebu Zer. Diyen kim? Ebu Zer. Kendisine denilen kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani ne diyor Ebu Zer? Ey Allah Resulü sana Cibril müjdeledi dedi ki kim ki ümmetimden Allah'a şirk koşmadan ölür de ruhunu teslim ederse o cennete girer. Ancak ben anlamadan içinde yani bu la ilahe illallah deyip cennete girecek adam yani zina da yapsa hırsızlık yapsa da mı böyle? Evet diyor Allah Resulü. Yani böyle geçiyor. Anladık mı? 6 yerde. 2 yerde tercümede. En son sizdeki işte o Kitab-ı Tevhid'de bunu diyen kim? Peygamber kime diyor? Cibril'e diyor. Bir de ne? Bir önceki bapta, Rikak'ta diyen kim? Gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kime diyor? Cibril'e diyor. Evet. He. Burada tercümede kusur var. Tercümede ne var? Kusur var. He. Aynı hadis Müslim'de de geçiyor. Aynı hadis nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. İman kitabı 40. bapta. İki tane rivayet peş peşe. Tercümesinde Sofuoğlu. Bakın bunlar Arapçadan gitmiyorum. Tercümeden gidiyorum. İki rivayet peş peşe. İlkinde diyen Resulullah kendisine denilen Cibril. Tercüme. Peş peşe bu. İlkinde diyen Resulullah kendisine denilen Cibril. İkincisinde hemen peşinde diyen Ebu Zer kendisine denilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat ediyor musunuz tercümeyi? Evet. İşte onun için şerhe dönmeden ne yapamazsınız? Kolay kolay hadislerin içinden çıkamazsınız. Şimdi tercümeyi yapan, Müslim'in tercümesini yapan Mehmet Sofuoğlu bir dipnot tutmuş ve dipnotta diyor ki ben dedim ki diyen açık seçik kimdir? Ebu Zer'dir. Bu dipnotu tutmuş. Peki niye ilk hadis böyle tercüme edilmiş? Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Gelelim şimdi Fethül Bari'ye. Ona da abiri Sebil baktım hızlıca. Evet. Şimdi Fethül Bari son kitapta Tevhid kitabında nerede? Tevhid kitabında. Tercüme edenler ben ya Cibril diyen kim? Resulullah. Bu kimse hırsızlık yapsa zina etse de mi diye sordum. Cebrail evet hırsızlık yapmış ve zina etmiş olsa da cennete girer diye cevap verdi. Nerede? He, Fethül Bari'de. Hadisin neyinde? Metninde. Bakın. Oysa aynı kitabın cenayiz bahsinde bakın nasıl tercüme edilmiş. Hazreti Peygamber'den şunu rivayet etmiştir Ebu Zer. Bana Rabbimden bir elçi gelerek şunu bildirdi veya müjdeledi. Ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ölen kişi cennete girer. Ebu Zer diyor ki, zina etse ve hırsızlık yapsa da mı? Hazreti Peygamber buyuruyor ki, zina etse ve hırsızlık yapsa da. Fethül Bari. Yine Fethül Bari'nin Kitab-ı Libas'ında aynı rivayet. Resulullah dedi la ilahe illallah deyip de daha sonra bu hal üzere ölen bir kul muhakkak cennete girer. Ben zina etse ve hırsızlık yapsa da mı dedim. Ben diyen kim ben? Hayır. Ebu Zer. O yani Resulullah zina etse hırsızlık yapsa dahi dedi. Ben yine zina etse hırsızlık yapsa da mı dedim. O zina etse hırsızlık yapsa da dedi. Ben tekrar zina etse ve hırsızlık yapsa da mı dedim. O yine Ebu Zer'in burnu yere sürtünse dahi zina etse ve hırsızlık yapsa bile buyurdu. Bakın aynı kitap. Neden bu kaynaklanıyor? Açıklayacağım. Şimdi Kitab-ı Cenaiz'de Fethül Bari'yi tercüme edenler. Bakın İbn Hacer'den hangi ifadeyi alıyorlar? Onu ben geçen ders size burada okudum. Zina etse ve hırsızlık yapsa da mı sözünü ilk bakışta Hazreti Peygamber'in meleğe söylediği anlaşılsa da bu soruyu Ebu Zer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuştur. Soran kim? Ebu Zer. Kime? Peygamber Efendimiz'e. Zaten müellif İmam Buhari bunu diyecekler bölümünde açıkça ifade etmektedir. Nerede? Diyecekler. Libas. Okudum size demin rivayeti. Şimdi İbn Hacer bak ne diyor. İmam Buhari bunu nerede? Kitab-ı Libas'ta. Diyecekler bölümünde ayrıca ifade etmektedir. Şimdi bu kadar vermiş. Elinizdeki kitap muhtasar. Fethül Bari'nin muhtasarı. Aslında ayrıyeten ne diyor İbn Hacer? Üstelik Tirmizi'nin rivayetinde de Gale Ebu Zer. Ebu Zer dedi ki hırsızlık yapsa zina yapsa da mı? Şimdi Fethül Bari'de niye böyle aksaklıklar var tercümede? Başka hadislerde de var. Neden biliyor musunuz? İki cildi bir adama, bir cildi bir adama, iki cildi bir adama, üç cildi bir adama, bir cildi bir adama verirseniz arada ne olur? Uyumsuzluk olur. Yani Kitab-ı Cenaiz'de İbn Hacer'in yapmış olduğu neyi? Şerhi son cildi yapan ne yapmaz? Bilmez. Görmez. Ve böylelikle ne olur? Fethül Bari'de de problem olur. Buhari'nin tercümesinde de problem olur. İşte dedim. 8 yerin 6'sında doğru tercüme, ikisinde yanlış tercüme. Anladık değil mi? Bu hususlara dikkat edeceğiz. Bu tercüme yanlış o zaman. Yanlış. Diyen Ebu Zer. Nereden anlıyoruz bunu? Zaten rivayet belli 3 kere söylüyor aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Ebu Zer ne yapıyor? 3 kere. Zina yapsa hırsızlık da mı yapsa? Evet zina yapsa hırsızlık da yapsa. Zina yapsa hırsızlık da mı yapsa? Evet zina yapsa hırsızlık da yapsa. Zina yapsa hırsızlık yapsa? Evet zina yapsa hırsızlık. En son ne diyor aleyhissalatü vesselam? Burnunun tersine bile gitse. Burnun yerde sürünse bile. Kime diyor? Ebu Zer'e. Nasıl diyor? Ebu Zer'in burnu yerde sürünse bile. İfade açık. İbn Hacer her ikisi de olabilir şeklinde bir yorum getirdikten sonra zaten reddediyor. Doğru olan budur diyor. Akla bu gelebilir ama diyor doğru olan budur diyor. Demek ki aynı şeyi aynı de Ümdetülkari de söylüyor. Aynı şeyi aynı de Ümdetülkari de söylüyor. Demek ki dikkat etmek lazım. Bakmak lazım. Bakmadan olmuyor. İlim böyle bir şey işte. İlim böyle bir şey. Tercüme de olsa demiyorsun. Gelelim şimdi babımıza. Evet. Gelelim babımıza. (Gülüyor) Babu kavlillahi teala enzelehu bi ilmihi vel melaiketu yeşhedun. Kale mücahid yetenezzelul emru beynehunne ve beyne semai sabi'a vel ardi sabi'a. Bununla alakalı yorumumuzu ne yapmıştık geçen ders? Yapmıştık. Bu ders inşallah Berabin Azip hadisini ne yapacağız? Alacağız. Evet. Gökhan oku hadisi. قال ابن ماري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وجئت ظهر اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك لا ملجا evet لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي o münciye değil o da mencie la melcie ve la mencie ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت بنبيك الذي ارسلت فانك ان مت في ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبت اجرا evet Ekrem abi oku. قال الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد حدثنا قال حدثنا ابو احواس قد ابو الاحوص ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن رائي ابن عازب عن البراء عن البراء ابن عازب قط عن البراء ابن ابن عازب عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أبيت إلى فراشك فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ Menca'e. Mince. İlla ileyce amentu bi kitabike lezi enzelte ve biney ve beniyike ve beniyike lezi erselte fe inneke in müttefi leyletike mütte ale fitrati ve in esbahte ecra. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Kim okuyacak? Bu cesur. Benim hocam. Okuyacağım. Hadi okuyalım Seyyid. Kale İmam-ı Buhari'yü rahimahullah. Haddesene Usaddetu. Kale haddesene Ebul Ehvasi. Kale haddesene أبو إسحاق الحمداني عن البراء براء ابن الحازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجه إليك وفوضت أمري إليك وألجأت zahri ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyke amantu bi kitabil lezi enzelte ve bin nebiyyike lezi erselte fe inneke in mutte fi leyletike mutte alel fitrati ve in kada asabte ecra. Evet. Cemil oku tercümesini. El-Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya fulan, yatağına girdiğinde şu duayı söyle. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayarım. Seni dilerim ve senden korkarım. Senden başka sığınacak, senden başka kurtaracak yoktur. Kurtulma ve koruma ancak sana aittir. Ben senin indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Eğer sen o gecende ölecek olursan fıtrat yani İslam dini üzere ölürsün. Eğer başlarsan sevaba isabet etmiş olursun. El-Bera İbni Azib. El-Bera İbni Azib bin El-Harif bin Adi El-Ensari El-Evsi. Evet. Medineli Evs kabilesine mensup Ensardan. El-Bera bin Azib. Bedir Savaşı'nda onu ve İbni Ömer'i aleyhissalatü vesselam yaşları küçük olduğu için ne yapmadı? Orduya katmadı. Geri döndürdü. Çok istediler katılmak ama onu ve İbni Ömer'i ne yapmadı aleyhissalatü vesselam? Bedir Savaşı'na iştirak ettirmedi. Uhud'a ve daha sonraki savaşlara katıldı. Uhud'a ve daha sonraki savaşlara katıldı. Rivayetlere göre Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte 14 gazveye katılmış. Bir rivayette de 15 gazveye katılmış. Evet. Hafız İbn Hacer bu 15 gazveye katıldı rivayetinin senedini sahih görüyor. Kendisi diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamla 18 sefere katıldım. Peygamber aleyhissalatü vesselamla 18 sefer. Tabi 18 sefer 15 gazve değil. Çünkü sefer diyor. Bazı seferler gazve için, bazıları gazve dışında. Evet. Yine kendisi diyor ki ben o kişiyim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? Hudeybiye kuyusuna benle birlikte ne yapmıştı? Payları yollamıştı. Hudeybiye kuyusuna benle birlikte neyi? Payları yollamıştı. Rey şehrini fethettiği kaynaklarda kayıtlı. Komutan o. Rey şehrini ne yapmış? Fethetmiş. Hicri 4'e. İmam Zehebi diyor ki büyük fakih sahabenin ulularından Kufe'de yerleşmiş. Uzun bir müddet Hicri 72 ya da 71 yılında yaşı 80'ken vefat etmiş. Bayağı yaşamış. Hicri 72 ya da 71 yılında yaşı 80'ken ne yapmış? Vefat etmiş. El-Bera bin Azib. Evet. El-Bera bin Azib. Orada var mı şeyimiz? Sahabeyle alakalı bir kitabımız olacaktı. Daha geniş malumat. Hayat-ı Sahabe. Evet. Neyse. Annesi var ya. Herkeslerin yanında var ya. Ver bakalım. Evet. Oradan El-Bera bin Azib'i bize yollayın. Evet. Kitap nasıl araştırılır bunu bile ne yapmıyoruz bilmiyoruz değil mi? Her kitabın fihristi olur. Her kitabın fihristi olur. Öne de koyar, arkaya da koyar. Öne bakacaksın, arkaya bakacaksın. Evet. Gökhan al hemen oku. Hadi. Bera bin Azib radıyallahu anh. Hazreti Bera radıyallahu anh Medine'liydi. Babası da Müslümandı. Kendisi küçük yaşta Müslüman olmuştu. Peygamberimizin Medinelilerle İslamiyet'i öğrenmesi için gönderdiği Musab bin Umeyr ve İbn-i Kulli Mektum'dan radıyallahu anh öğrendi. Peygamberimiz hicret ettiğinde birçok sureyi ezberliyordu. Hicret esnasında Resulullah'ı karşılayıp sevgi gösterisinde bulunanlar içerisinde o da vardı. Medinelilerin Peygamberimize gönderdiği coşkun sevgiyle ilgili olarak Medine halkının Resulullah'ın teşrifine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmediler. Hazreti Bera Peygamberimizin yanında hiç ayrılmak istemiyor, devamlı onunla birlikte bulunmayı arzu ediyordu. Resulullah'ın sohbetinde bulunmayı hayatta en büyük muvaffakiyet biliyordu. Bu sebepledir ki Resulullah'tan çok şey öğrendi. Rivayet ettiği hadislerle Müslümanlara ışık tuttu. Bugün birçok tarihi hadiseyi onun rivayetinden öğreniyoruz. Mesela hicreti, Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesini, Uhud ve Huneyn savaşlarının mühim safhalarını onun rivayetlerinden öğreniyoruz. Bera radıyallahu anh İslam davasının kahraman bir mücahidiydi. Yaşı küçük olmasına rağmen birkaç arkadaşıyla birlikte Bedir Savaşı'na çıkan orduya katıldı. Ancak Resulullah aleyhissalatü vesselam yolda orduyu durdurdu, teftiş etti. Yaşı küçük olan birkaç kişiyle birlikte ona geri çevirdi. Hazreti Bera buna çok üzüldü. Fakat Uhud savaşından itibaren Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Umre seferine katıldı. Bununla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır. Anladın mı hocam? Bu bayağı uzun. Sonuna gel. Yani şeyi kısa anlatıyor. Tamam. Bera radıyallahu anh diğer sahabiler gibi sünnete çok bağlıydı. Her hareketinde sünnete uymayı esas alırdı. Bir defasında biriyle karşılaşmıştı. Onun elini sıktı, gülümsedi. Sonra da niçin gülümsediğimi biliyor musun diye sordu. O zat bilmediğini söyleyince de bunun sebebini şöyle izah etti. Bir gün Resulullah ile karşılaşmıştım. Elimi, mübarek elini aldı. Sonra da gülümsedi. Bana niçin gülümsediğini sordu. Ben biraz önce sizin verdiğiniz cevabı verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman biriyle karşılaştıklarında safaha yapar, istifada bulunursa Allah da onları affeder. Hazreti Bera namaz kılarken safları doğru ve düzenli olmasına çok ehemmiyet verir. Sık sık bunun faziletlerinden bahsederdi. Niçin böyle yapıldığını ise şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığımız zaman eliyle göğsümüze dokunup safları düzeltir. Sonra da şöyle buyurdu. Safların bozuk olmasın. Sonra o bozukluk kalplerinize de gelir. Tamam. Tamam. Hazreti Peygamber'den 305 hadis rivayet etmiş. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 305 hadis rivayet etmiş. Buhari ve Müslim 22 hadisini ortaklaşa rivayet etmişler. Bu hadislerden bir tanesi. Ayrıca Buhari 15 hadisinin rivayetinde, Müslim ise 6 hadisinin rivayetinde teferrüt etmiş. Evet. Böyle bir sahabi. Bera bin Azib, Ebu Musa el-Eş'ari ile Tuster, Hazreti Ali ile beraber Cemel Sıffin ve Nehrevan savaşlarına katılmış. Yine Hazreti Ali ile birlikte haricilere karşı ne yapmış? Savaş yapmış. Daha sonra şimdi kendisine bir ev inşa ederek orada ikamet etmiş. Evet. Musab bin Ezzübeyr'in emirliği sırasında Hicri 72 yılında ya da 71 ne yapmış? Kufe'de vefat etmiş. Evet. El-Bera bin Azib. kısaca hakkındaki bilgi bu. Daha fazla bilgi kaynaklarda mevcut. Ne diyor? Gal. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki: Ya fulan, ey falanca, ya fulan. Diğer rivayetlerde Buhari'nin bu rivayeti bu haliyle, bunu Vudu Abdest kitabında, ayrıca Davat, Davetler, Dualar kitabında da rivayet etmiş. Yani 3 yerde, 3 kitapta İmam Buhari bu hadisi rivayet etmiş. Diğer rivayeti ya fulan demiyor, bizzat ne yapıyor? İsmini veriyor. Diyor ki El-Bera bin Azib. El-Bera bin Azib. Nasıl? Davat'ta Buhari Ubeyde'den diyor ki Ubeyde, haddefenil Bera İbni Azib. Bana Bera İbni Azib haber verdi ki, gal dedi ki, galeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki diyor. Yani demek ki muhatap kim? Bizzat Bera bin Azib. Burada ya fulan diyor ama Davat kitabında Ubeyde'den rivayet ediyor. Bera bin Azib diyor ki bana Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Dedi ki. Ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? İza eveyte ila firâşik. Ey Bera, yatağına ne yaptığın zaman? Yattığın zaman, değil mi? Yatağına ne yaptığın zaman? Yattığın zaman, yatağına girdiğin zaman. Evet. Eva ilel mekan iza ekame fihi. Yani bir yere böyle hemencecik, alelacele girip kalmak için değil. Ya ney? Orada biraz, bir müddet barınmak, bir müddet orada durmak için ne yapmak? Girmek, uzanmak. Yani eva ilel firaş, yatağa uzanmak ne demek? Hemen kalkmak değil. Yani uyku için ne yaptığında? Yatağa girdiğinde. Evet. Yani izâ ci'te ilâ firâşik turîdun nevm. Yatağına geldiğinde ama ne niyetle? Uyku niyetiyle. Uykuyu istemek niyetiyle. Yatağına ne yaptığında? Geldiğinde. Buhari'nin davattaki lafzı izâ eteyte ilâ matcaik. Yatacağın yere geldiğinde. Yatacağın yere geldiğinde. Burada doğrudan yatağına girdiğinde diyor. Fekul, de ki Allahümme eslemtu nefsi ileyke. Ey Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Ne yaptım sana nefsimi? Teslim ettim. Evet. Neden? Çünkü küçük ölüme hazırlanıyoruz. Neden? Küçük ölüme hazırlanıyoruz. O da ne? Uyku. Allah uyuduklarında nefisleri ne yapar diyor Kur'an-ı Kerim? Vefat ettirir, değil mi? Uyuduklarında nefisleri ne yapar? Vefat ettirir. Küçük. Evet. Buhari rivayetin, Buhari'nin Davat kitabındaki rivayetinde yatacağın yere geldiğinde fetevadda vudu ekelis sala. Abdest için nasıl namaz alıyor, namaz için nasıl abdest alıyorsan öyle abdest al diyor. Burada o yok. Bu rivayetinde o yok. Nasıl abdest için namaz alıyorsun, namaz için abdest alıyorsun öyle abdest al. Yani guslet demiyor. Namaz abdesti al. Ondan sonra yat ve böyle söyle diyor. Burada bu rivayeti bu haliyle almış. Ha. Burada yatağına girdiğinde uzanma, de ki ey Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Davat kitabında nasıl namaz abdesti alıyorsan öyle abdest al. İbn Hacer diyor ki Davat'ta, yani bu abdestten bahseden kitapta diyor ki bunun zahiri diyor abdesti yenilemek. Abdesti ne yapmak? Yenilemek. Abdesti olsa bile. Abdesti ne yapmak? Yenilemek. Kim için? Kim için? Uyumak isteyen için. Velev ki taharet üzere olsun. Yani abdestli olsun. Bunda istihbap var diyor. Bu müstehap. Yani adam abdestli de olsa yatağa girerken yatmadan önce, bu duadan önce ne yapacak? Namaz abdesti alacak bir daha. Evet. Bu müstehaptır diyor. Evet. Aynı İbn Hacer diyor ki, ama şu ihtimal de vardır diyor. He. Bu müstehaplık diyor, abdesti olmayana da has olabilir. Yani adamın abdesti yoktur, yatacaktır. Ne yapacaktır? Abdest alacaktır. İki görüşü de ne yapıyor? Veriyor. Hangisi sahih? Allahu alem. Doğrudan rivayette ne yok? Buna açık bir iş yok. Ama ikisi de mümkündür diyor. E sen fazlasını yap. Yani haç dururken niye ümre yapıyorsun arkadaş? Haccın içinde ümre var zaten. Abdestin de olsa yatarken bir daha abdest al. Ama abdestin yoksa zaten ne yapacaksın? Abdest alacaksın değil mi? Ne de diyor? Allahümme eslemtu nefsi ileyke. Ey Rabbim, nefsimi sana teslim ettim. Hafız İbn Hacer diyor ki, ala rivayeti fetevadda, abdest aldı rivayetine göre diyor, el emru fihi linnedb. Evet. Emir burada ney? Mendubiyet için. Evet. Emir burada ney? Mendubiyet için. Ala rivayeti fetevadda. Evet. Hani yatağına geldiğin zaman abdest al diyor. Al. Al. Al emir değil mi? Ha, buradaki emir farz emir değil. Ya ney? Mendup. Ya da ney? Müstehap emir. Ona dikkat edeceğiz. Yoksa zahiri olsan ya yatarken abdest almakta farz dersin, çıkarsın işin içinden. Çünkü karineler var. Bunun farz olmadığını gösteren değil mi? He. Yine diyor ki İbn Hacer, bunun pek çok faydası var. Ney? İnsan bir kere yatarken ne üzere yatacak? Taharet üzere. Yani abdest üzere yatacak. Niye? Ölüm ona ansızın gelmesin diye. Ölüm ansızın gelmesin. Ölüm ne gelir? Ansızın gelir. O halde abdestle ölmek lazım. Tam bir kamil heyette ne yapmak lazım? Allah'ın huzuruna gitmek lazım. Bu birincisi. Bu birinci fayda. Yani demek ki ölüm ansızın seni yakalayabilir. O halde Rabbine en güzel surette gideceksin. Müslümanın da en güzel suretlerinden bir tanesi nedir? Abdestli olmasıdır. Bu bir. Başka? Ölüme hazırlanmak. Nasıl? Kalp taharetiyle. Ölüme hazırlanmak. Nasıl? Kalp taharetiyle, sadece beden taharetiyle değil. Yani maddi temizlikle değil. Aynı zamanda ne? Manevi temizlikle. Değil mi? Çünkü manevi temizlik maddi temizlikten ne? Daha evla, makbul. Peki bunu neyle anlıyoruz? Abdestten sonra ne yapıyorsun? Şu duayı okuyorsun. İşte bu dua, abdest seni maddi temizliyor. Bu dua da seni manen temizliyor. Evet. Görüyor musunuz? İbn Hacer'in bize vermiş olduğu bilgiler. Yine İbn Hacer diyor ki, Abdurrezzak Mücahit'ten rivayet ediyor. Mücahit diyor ki, Galeli İbn Abbas, İbn Abbas bana dedi ki diyor, La tenamenne illa ala vudu. Ey Mücahit, sakın ha, uyuyacaksan abdestli uyu bak. Abdestli sakın uyuma. Ne uyu? Abdestli uyu. Neye? فَاِنَّ الْاَرْوَاهِ تُبْعَثُ عَلَى مَا كُبِذَتْ عَلَيْهِ. Çünkü ruhlar canları alınmışsa o halde ne yapacaktır yeniden? Diriltilecektir. Yani abdestli ölürsen abdestli ne yapacaksın? Diriltileceksin. Ebi Merfet el-İcli diyor ki, قَالْ مَنْ اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ. Kim ki yatağına uzanırsa tahiran, abdestli bir şekilde, ve name zakiran, başka zikrederek uyursa, evet bunu da Abdurrezzak rivayet ediyor, Dikkat edelim arkadaşlar. Kim ki yatağına ne yaparsa uzanır. Ama nasıl? Abi bir şekilde. Nasıl uyur? Zikrederek uyarsa, uyursa kâne firâşuhu mesciden. Yatağı mescit olur. Kâne firâşuhu mesciden. Yatağı ne olur? Mescit. Ve kâne fî zalâtin. Ve kâne fî salâtin. O uykuda kaldığı sürece nededir? Namazdadır. Namaz kılıyor gibidir. Evet. Ve zekere hatta yesteykız. Bu ne zamana kadar devam eder? Uyanana kadar. Kim abdestli bir şekilde yatar, zikrederek uyursa onun yatağı ne olur? Mescit olur, uyanana kadar halindedir o. Subhanallah. Ve men eva ila firâşihi gayra tahir. Kim de abdestsiz bir şekilde ne yaparsa, yatağına yatarsa ve nâme gayra zâkir, zikretmeden uyursa kâne firâşuhu kabran, yatağı mezar olur. Evet. Ve kâne cîfeten hatta yestek. Uyanana kadar da cesedi ölü hükmünde, leş hükmünde olur. Subhanallah. Evet. İşte selefin görüyor musunuz? Birilerinin fuzuli gördüğü bu hasletlere vermiş olduğu önemi. Evet. Bize bu hadis neyi hatırlatıyor? İleride öyle gece zulmetli, fitnenin bol olduğu neler gelecek? Günler gelecek ki adam yatarken Müslüman yatacak, kalktığında kafir kalkacak. Yatarken kafir yatacak, kalktığında Müslüman kalkacak. Yani işte tedbir alacaksın. Her zaman en ihtiyatlısını ne yapacaksın? Düşüneceksin. E bu normal namaz abdesti. E bir adam cünüpse elbette öyle uyumama ne yapacak? Gayret edecek. Bir istisna var. Bir istisna. Adamın şehveti çok fazla. İlişkiye girdi. Ama dedi ki belki bir saat sonra gene ilişkiye girebilirim. Namaz abdesti. Normal namaz abdesti aldı. Yattı yatağa. Ama uyku galebe çaldı. Gusletmedi. Normal namaz abdesti aldı. Yattı yatağa ama uyku ne yaptı? Galebe çaldı, uyudu, sabah namazında uyandı. Bu hariç. Bu hariç. Ya da evlendi, yeni zifafı var. E şimdi adam yeni evlenmiş. Yani ilk gece birden fazla da ilişkiye girebilir, değil mi? Aklımıza bir rivayeti getirsin bu. Kimi? Hazreti Ömer. Hayır. Hanzala değil mi? Evet. Hanzala. Cihadı bin uyuyor, kalkıyor, yakı parça gidiyor. Gusletmeye bile vakti yok. Evet, değil mi? Bu istisnalar var. Ama normalde cünüp uyumama ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Evet. Yoksa istisnaları var. Bunlar bize hadislerde ne yapıyor? Açıkça ifade edilmiş. Peki böyle olursa ne olur? İşte şeytanın seninle oyalanması, oynaması uzak bir ihtimal olmuş olur diyor İbn-i Arabi. Yani abdestli ve zakir bir şekilde ne yaparsan, yatar uyursan. Ve göreceğin rüyada sadık olur diyor inşallah. Şeytan sana çok musallat olmaz. Hayırlı rüya ne yaparsın? Görürsün diyor Hafız İbni Hacer. Evet. Ey Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yani sana teslim oldum. Nefsimi sana ne yaptım? Yönelttim. Nefsim senin emrine ne? Amade. İtaatkar. Nefsim boynunu eğdi. Senden Rab olarak razı oldum. Sen benim Rabbimsin. Ben bundan razıyım. Ve dinini şeriat olarak aldım. Dinini şeriat olarak razıyım. Peygamberinde Resul olarak aldım. Peygamberinden de Resul olarak neyim? Razıyım. Vermiş olduğun, benim hakkımda vermiş olduğun hükme ve kazaya neyim? Mutiyim. Yani itaat edenim. Senden başka neyim yok? İlahım yok. Kısaca bu lafzı böyle açıklıyor şarihler. Ve veccehtu vecihi ileyke, yüzümü sana ne yaptım? Yönelttim. Yani ne demek yüzümü? sadece yüzümü nede değil, kıblede değil. Yani yüzünü bana yönelt dendiğinde, bana dön dendiğinde insan neyle döner? Yüzüyle. Ama bana dön demektir. Yani kastım ve muradım sanadır ey Rabbim. Kastettiğimde sensin, murad ettiğimde sensin. Sevabını umuyor, azabından korkuyor. Evet. Kısaca bu da böyle ne yapılmış? Açıklanmış. Ve fevvaftu emri ileyke. Emrimi sana ne yaptım? Havale ettim. Yani sana tevekkül ettim. Sadece senle yetinerek. Senle yetiniyorum. İktifam sen. Hasbiyallah. Evet. Ve kefa billahi vekila. Evet. Emrimin hepsini sana ne yapıyorum? Havale ediyorum. Çünkü şunu biliyorsun, şunu biliyorum ki benim hakkımdaki bütün hususlarda, işlerde tek mütasarrıf kim? Sensin. Evet. İstediğin gibi ne yaparsın? Bunu tasarrufunla değiştirirsin. Ve rağbeti fi cudike ve fadlike. Evet. Benim sana olan rağbetim senin kereminde, cömertliğinde ve fazlındadır. Evet. Sonra ve elce'etu zahri ileyke. Sırtımı da sana dayadım. Sadece işimi değil. İş ne? Manevi bir haslet. Soyut. Ama bir de ne var? Sırt var. Değil mi? O ne? Somut. Sırtını sağlam yere daya derler. Değil mi? İşte. Yani ben sırtımı da sana dayadım. Arkanı görebiliyor musun? İnsan ne kadar aciz. Hep söylüyorum. Hiç şu iki kuluş kemiğinin arasını görebilen var mı? Aynaya bakmadan gör, bak arkanı görmekten acizsin. Tek tük böyle lastik insanlar çıkıyor. Allah'ın onlara vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu neyle? O güçle, tek tük. Ama göremiyorsun değil mi? İşte sırt, insanı yük taşıdığı yer. Sırt deyip geçmeyin. Sırt çok önemlidir. Evet. İnsanın sırtı taşır bütün yükleri. Maddi ve manevi. Boşuna bu lafzı seçmiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sırt. Sırta yüklenmek. Hamallar bile en ağır şeyleri sırtlarıyla taşır değil mi? E başka? Manayı da sırtınla yükleniyorsun. Çünkü sırtın önünde ne var? Kalp var. Kalp. Ne var? Kalp var. Evet. Yani sen benim tek dayanağımsın. Sana istinad ediyorum. Sana ne yapıyorum? Dayanıyorum. Beni ne yapman? Koruman. Benim hakkımda mühim olan bütün işlerde bana kifayet etmen. Bana eziyet verecek her şeyden beni himaye etmen için. Rağbeten ve rehbeten ileyke. Yani ben bunu niye yapıyorum? Senin fazlını ve ihsanını dileyerek, ümit ederek. Fazlını ve ihsanını dileyerek, ümit ederek. Başka, beni cezalandırmandan, günahlarım nedeniyle bana azap etmenden korkarak. Beynel havfi ve reca. Korkuyla ümit arası dediğimiz kaide. La melce'e ve la menceye minke illa ileyk. Benim sığınacağım, beni yine kurtaracak senden başkası yok. Bak mülteci diyorsun. Mülteci. Melce kelimesi. Mülteci. Sığınmacı demek. Arapçadan geliyor. Yani senden başka sığınacak ne yok benim için? Bir dayanak yok. Senden başka beni de kurtaracak yok. Yani sadece kaçışım sana. Sadece kaçışım sana. Benim kurtuluşumu ancak sen sağlarsın. Azabından, afetlerden, her şeyden. Bütün bunları sana teslim olarak ve sana yönelerek ne yapıyorum ey Rabbim? İcra ediyorum. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte. Evet. Konuyla alakalı bölüm. İndirmiş olduğun kitabına ne yaptım? İman ettim. Yani ben sana tevessül ediyorum. Nasıl? Tasdik ederek ve kesin olarak inanarak. Neye? Şu indirmiş olduğun kitapların, peygamberlere indirmiş olduğun hepsini sen indirdin. Bütün bunlar senin hak sözün. Bütün bunlar senin hak sözün. İçinde hidayet ve nur var. Öyle ki bu hidayet ve nur ney? Bize verilmiş olan ney? Şeriat. Kim ki işte o şeriata tabi olursa kurtulur. İşte bu kitapların en azamı, yani en büyüğü de ney? Hangisi? Kur'an-ı Azim. Evet. Öyle ki sen onu kulun ve Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, peygamberlerin en sonuncusuna ne yaptın? İndirdin. İşte ben ona iman ediyorum. Ve senden ümit ediyorum, diliyorum ki o imanımla yapmış olduğum bu duamı ne yap? Kabul et, bana icabet et. Evet. Peki konuyla alakası ne? Konuyla alakası, evet, indirdiğin kitaba. Kitabı indiren kim? Allah. O kitap ki Allah'ın neyi? Kelamı. Onda neyi var? İlmi var. Bab başlığında ne diyordu? Enzelehu bi ilmihi. İlmiyle indirdi. Yani Allah'ın indirdiği Kur'an'da Allah'ın ilmi, yani neyi var? Kelamı var. Bab başlığıyla alakası bu. Kim ki Kur'an mahluk derse, yani yaratılmış derse, ne gerekir bu sözüne? Allah'ın ilmi de neydir? Mahluktur. Çünkü Kur'an Allah'ın neyidir? İlmidir. Bu da bütün imamlara göre nedir? Küfür bir sözdür. Amentu bi kitabikellezi enzelt. İndirdiğin kitaba iman ettim. Başka? Ve nebiyikellezi erselt. Gönderdiğin Resul'e ne yaptım? İman ettim. Yani ben sana tevessül ediyorum. Neyle? Bu Resulüne imanımla. Başka? Bu Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğun, bize tebliğ ile mükellef olmuş olduğu, gerek Kur'an, vahiy mekbunan, gerekse gayri metduv, yani sünnete olan ittibamla ne yaptım sana? Tevessül ettim. Emirlerin, nehilerin, her ne varsa hepsine iman ettim. Çünkü bunları bana bildiren kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın burada Kur'an ve sünnete ittibadan bahsediyor. Kur'an ve sünnete. Kur'an ve sonra ne? Sünnet. Evet. Fe inneke immutte fi leyletike, işte sen bu okuduğun gece, eğer bunu okuduğun gece ölürsen, bunu okuyup da ölürsen, mutte alel fıtra, fıtrat üzere. Yani eğer sen bunu okuduğun gece ölüm meleği gelir, senin ruhunu ne yaparsa kabzederse, ruhunu bedeninden ayırırsa, sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sünnet üzere ölürsün. Burada fıtrattan kasıt ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sünnet üzere ölürsün. Kim de böyle ölürse o mutludur. Kim de böyle olursa, ölürse o mutludur. Ama yok ölmedin ve in asbahte, evet, ölmedin, sabahladın. Herkes ölecek diye bir kural yok. Asapta hayra. Hayra isabet ettin. Yani hayrı ne yaptın? Buldun. Yani ölmedin. Yani ne demek ölmedin? Uyuduğunda zaten küçük ölüm var. Ruh ne yapıyor? Çıkıyor yukarıda seni. Bekliyor değil mi? Ne zamanki uyanıyorsun ruh ne yapıyor? Geri dönüyor. İlkinde dönmedi. Külliyen bıraktı seni. Ha. Onun hükmü belli. İslam fıtratı üzere, sünnet üzere öldü. Ama yok, ruh geri döndü. Ölmedin. Böylelikle ne yapmış oldun? Sabahı hayra yakalamış oldun. Yani Allah Azze ve Celle yapmış olduğun bu duayla Allah katından ecrini ne yapmış oldun? Bulmuş oldun. Evet. Yani bu duayı yaptığın zaman bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsun demek istiyor Türkçesi. Ölürsen sünnet üzere, İslam üzere, fıtrat üzere ölüyorsun. Ölmezsen, hayatta kalırsan da hayır üzere ne yapıyorsun? Sabahlıyorsun. Arkadaşlar, bu virtlerin çok önemi var. Bu duaların çok önemi var. Zikirlerin çok önemi var. Zikir deyip geçmeyin. Bakın, insanoğlu İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh bu meselelere çok güzel değinir. İnsanoğlu maddi temizliğe ne derse çok önem verir, değil mi? Maddi temizlik. Yani eskiden bu kadar su yoktu. Vardı da işte imkanlar yoktu. Yani mesela dikkat edin, son zamanlarda hiç bit uyuz vakası yok gibi bir şey yani. İşte şimdi berber var. Bundan 20 yıl önce kırla, 30 yıl önce kırla. Ama şimdi yok. Çünkü maddi temizliğe daha çok insanlar önem veriyorlar. Eskiden yoksulluk vardı, imkansızlık vardı. Maddi temizliğe çok önem veremiyordu insanlar. Belki de haftada bir kere yıkanabiliyordu. O da bizim bir seferde yıkandığımız suyla 10 kere yıkanıyordu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın guslettiği suyla abdest almış olduğu suyu kıyas edersek, emin olun biz bir sefer onun belki de 10 kere guslettiği suyla guslediyoruz. Bir seferde onun belki 20 kere abdest aldığı suyla abdest alıyoruz. Şu anda maddi temizliğe çok önem veriliyor. Ne oluyor? Ortalık ne dolu? Psikopat dolu, değil mi? Serseri dolu. Eşkıya dolu. Yani bu psikopatlar, serseriler, eşkıyalar belki de her gün yıkanıyorlar. Garp ehli, batılılar bir sabah bir de akşam duş alır, yıkanır. Ama maddi temizlikleri de kısmen eksiktir. Koltuğunun altında, avret mahallinde belki de nice pislikler vardır. Ama mesele eğer maddi bir şeyle ne yapmaksa, temizlenmekse belki de bizden daha çok yıkanıyorlar, temizleniyorlar. Ama işte o maddi temizlik hiç önemli değil. Başta iman olacak. İman. Sonra amel olacak. İşte nedir o? Farzlar. İşte namazdır, zekattır, oruçtur, haçtır vesaire. Başka imanın zımnında olan haramlardan ne yapmak? Kaçınmak. Ama yetmiyor işte. Takviye ihtiyaç var. Ruhu düzeltmek lazım. Kalbin manevi gıdaya ihtiyacı var. İşte ona nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Zikirler. Sonra dualar. Sen zikredersin. Bu zikrettiğin neyle? Elfazla neye? Allah'a ne yaparsın? Dua edersin. İşte Esma-i Hüsna'da nedir o zikirlerden? Bir bölümdür. Allah'tan istediğiniz zaman neyle isteyin diyor? O isimlerle, o Esma-i Hüsna'yla isteyin. Değil mi? İşte kalbin gıdaya ihtiyacı var arkadaşlar. Kalbin gıdası da bu zikirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam çokça zikretmiştir. Çokça. Çokça. Yani günahı olmayan gelmiş ve gelebilecek. Günahlarından arındırılmış bir peygamber. En az 100 kere tevbe ediyor, değil mi? En az. Bakın 5 vakit namaz konmuş. 5 vakit. 5 vaktin her birinde 33. Ne yapıyorsunuz? 99 kere ne yapıyorsunuz? Allah'a zikrediyorsunuz. Onun dışında sabah ve akşam zikirleri. Onun dışında elbise giyerkenki zikir. Onun dışında evden çıkarken, eve girerken, camiye girerken, camiden çıkarken, çarşıya girerken, çarşıdan çıkarken. Değil mi? Yemek yerken, yemek yedikten sonra. Cima yaparken. Hepsinde zikir var. Neden? Bu zikirler neden konmuş? Bakın tuvalete giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Neyi var bunun? Zikri var, duası var. Neden? İşte insan devamlı cibilliyeti, yani mayası itibarıyla neye açık? Şeytana açık. Şerre açık. Şeytan da en fazla insanı kalbiyle yakalar. Eğer akıllı bir Müslümansa kolay kolay namazı terk etmez. Kolay kolay orucu terk etmez. Ama kalbini ne yapabilir şeytan? Ayırabilir. Kalbiyle kimin arasına girer? Allah'ın arasına girer. Dikkat edin. Yuhilu beynel mer'i ve kalbi. Evet. Kişiyle kalbi arasına girer. Kişiyle kalbi arasına girmesi ne demek? O kalbi Allah'ın evi yapmaktan uzaklaşıp şeytanın evi yapmak olur. Kalbi temizleyebilmek için o mudgayı, o et parçasını temizleyebilmek için, ki o salih olursa bütün ne yapar? Vücut salih olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Bol bol zikretmek lazım. Allah Azze ve Celle ne diyor? Dikkat edin. Allah'ın zikriyle kalpler ne olur? Tatmin olur. Zikredeceksin. Çok önemli. Çok önemli. Alimler diyorlar ki eğer bir Müslümansa ve bu Müslüman bir gününü bak Kur'an'dan tilaveten, dikkat edin, tilaveten yani okuma mahrum etmişse o kendine çok dikkat etsin. Soruyorum size, içimizde nice insanlar var bir günü Kur'an okumadan geçen. Yarım sayfa, bir sayfa, çeyrek sayfa dahi okumadan geçen. Sen Allah'ın kitabını günde eğer en az bir kere okuyamıyorsan ne haldir, nice haldir? Biz biliyoruz sahabeden. Ramazan'da 3 kere, 2 kere, 4 kere, 5 kere, 6 kere hatim edendir. Haftada bir kere hatim edendir. Yani bir Müslüman en büyük zikir ne? Kur'an değil. Allah'ın kelamı. Eğer sen bir günde bu Kur'an'dan kendine bir hisse ayırmamışsan, sen namaz da kılsan, oruç da tutsan, zekatını da versen, haccını da yapsan, tehlike üzeresin. Adam yolculuk yapıyor. Atıyorum arabasına biniyor, buradan kalkıyor diyelim işte Erzurum'a gidiyor. 20 saat. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 20 saat araba kullanıyor. Bazen yalnız, bazen yanında arkadaşı var. Kıl ve kal. Fuzuli işler. Müzik dinliyor, haber dinliyor, onu yapıyor. Kur'an dinlemiyor. Kur'an dinlemiyor. İlahi dinlemeyi Kur'an dinlemeye tercih ediyor. Çünkü nefsini tatmin ediyor. Çünkü niye? Şeytan amelleri ne yapıyor? Güzelleştiriyor. İyi amelleri de ne gösteriyor? Çirkin gösteriyor. Evet. Yani başta bir kere Kur'an. Zikir deyince başta ne? Kur'an. Kur'an'ın diğer bir ismi de ne? Zikir. Başta Kur'an. En az bir sayfa günde. En az. Okuyacaksın, tercümesine de bakacaksın. En az. Her gün gazete okuyor. Değil mi insanlar? En az. Kur'an'dan ne kadar uzak kalırsan kalbin Allah'tan o kadar uzak kalır arkadaş. Sonra zikirler. Çok önemli. Yani bunlar olmadan olmuyor. Kalbin de mayaya ihtiyacı var. Gıdaya ihtiyacı var. İşte ne diyoruz ona? Manevi temizlik. Evet. Bu virtler, bu zikirler. Ama onun bunun zikri değil. Kur'an ve sünnetin zikri. Sahih rivayetler. Açacaksın Hıslül Müslim'i başından sonuna kadar. Hangi olay? Gök görüldüğünde şu. Horoz öttüğünde şu. Bunları görme arkadaşlar. Eşek anırdığında şu. Bunları küçük görmeyin. Ezberlemeye gayret edeceksin. En çok uyguladıklarını ezberleyeceksin. Eğer bir Müslüman tuvalete girip çıkarken duayı bilmiyorsa o Müslüman kendine sorsun. Hesabını yapmış adamlar ya. Hesabını yapmış. 60 yıl yaşayan adamın yaklaşık kaç yılı tuvalette geçiyor? 2 yıl. Ha? Olur mu? En az 5 yıl. Hesabını yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunun banyosu var, oyu var, buyu var. Bunun çoğu da uykuda geçiyor dediği gibi bir kısmı. Yani sen o halinde Allah'a sığınamıyorsun girerken. Çıkarken de Rabbini kardın, sana hamd olsun diyemiyorsun. Öğreneceksin. Çok basit. Her gün bir satır. Ezberleyeceksin. Ama maalesef işte yani olmuyor demek. Şeytan musallat olduğu zaman olmuyor. Evet, diğer hadisi alalım. Kim okuyacak? Murat oku bakalım. Kâle İmâm-ı Bukhâri rahimahullah. Haddesena Kutaybetü ibn-i Se'idi kâle haddesena Süfyanü an İsmail ibn-i Ebi Halid'in an Abdillah ibn-i Ebi Evfâ kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel ehzâbi Allahümme münzilel kitâbi seri'el hisâbi seri'el hisâbi zimin ehsabe ve zelzil bihim. Zadel Hümeydiyyü gale gale haddesene Süfyan gale haddesene İbni Ebi Halid'in semi'tu Abdallahi semi'tu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir kişi daha okusun. Cemil oku. Kale İmam-ı Bukhari rahimehullah haddesena Kutaybe ibn Sa'id kale haddesena Süfyan an İsmail ibn Ebi Halid an Abdullah ibn Ebi Elfa kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel ahzabil ahzab Allahümme münzilel kitabi seri'el hisabi zimil ahzabe ve zelzil bihi zaden zaden Humeydi kâle haddesena Süfyan kâle haddesena bi Halid kâle kâle semirtu kâle haddesena bine ebi Halid semirtu Abdallah gâle orada da kâle diyorsun kâle semirtu kâle semirtu Abdallah kâle semirtu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kim okuyacak? Cengiz oku bakalım. Kale İmam-ı Bukhari'yü rahimahullah haddesena Kutaybetu ibn Sa'id kale haddesena Süfyan kale haddesena an İsmail ibn Ebi Halid an Abdullah ibn Ebi Evfe kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevmel ahsabilallah يوم الأصحاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب بزمن أحساب وزلزل بهم زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبو خالد سمعت عبد الله ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Evet Mustafa sen de oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل İsmail ibn Ebi Halid an Abdullah ibn Ebi Evfa kale kal Resulullah Evfa kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemela ahsabil Allahümme munzilel kitabi seri'al ahsabi hisabih zimil ahsabe ve zel zil bihim zadel humeydiyyü kale haddetena Süfyanu حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Evet. Abla İbni Ebi Evfa hadisi. Bu Evfa kelimesi Efva ile karıştırılır bazen. Dile yakın olması yönüyle. Evfa, Efva ile. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Osman Hazreti Osman'ın babası. O da Affan olarak bazen telaffuz edilir. Yanlışlıkla. Yani mahreçleri birdir. Affan. Affan değil. Affan başka. Evfa ayrı, Efva ayrı. Ha, bu Evfa. Ha. Abla bin Ebi Evfa. Evet. İsmi Abdullah. Abdullah isminde çok sahabi var. Babasının ismi burada Ebi Evfa olarak geçiyor. Yani Evfa'nın neyi? Oğlu. Hayır. Evfa'nın babası. Evfa'nın babasının oğlu kim? Abdullah. Ha, demek ki künyesi neymiş babasının? Abdullah'ın? Ebu Evfa. Evet. Peki künyesi Ebu Evfa olan Abdullah'ın babasının ismi ne? Alkame. Alkame. Ha, demek ki Abdullah evet İbn Alkame İbn Halid el-Eslemi. Evet. Demek ki Abdullah İbn Alkame. Ama neyle meşhur? Abla İbni Ebi Evfa, yani babası künyesiyle anılıyor. Abla İbn Alkame İbn Halid el-Eslemi. Kendi ve babası ney? Sahabi. Radiyallahu anhuma. Evet. Alkame İbn Halid. Babası da sahabi. Kendisi de sahabi. Baba oğul sahabi. Ne güzel. Hudeybiye'ye ne yapmış? İştirak etmiş. Ve Rıdvan beyatinde ağacın altında Peygamber Efendimiz'e ne yapmış? Beyat etmiş. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la 6 gazveye katıldım. 6 gazveye katıldım. Her birinde cerat yerdik. Ne cerat? Çekirge. Çekirge. Yani görüyor musunuz? Yokluk. Aleyhisselatü Vesselam'la 6 gazveye katıldım. Cerat yerdik diyor. Cerat. Çekirge. Çorbası da güzel olur. Evet. Bu hadis size neyi hatırlatıyor? Köylü şey zaten. Evet. Evet. Evet. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edince çok severdi Peygamber Efendimiz'i, dayanamamış. Bilal Habeşi de öyle. Bazıları Peygamber Efendimiz vefat edince Medine'de kalamamış. Bilal Habeşi nereye göçmüş? Şam'a. Evet. Abla İbni Ebi Alfa da Kufe'ye gidiyor. Ölene kadar orada kalıyor. Kufe. Evet. Ve sahabeden en son ölen insan Kufe'de. Sahabeden Kufe'de en son ölen insan. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olduğuna göre Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme salli ala Ali Ebi Evfa. Ey Allah'ım, Ebu Evfa'nın, yani babasını kastediyor, Alkame'nin ehline salat et. Yani onları ne yap? Yücelt. Onları destekle. Ali deyince ne giriyor bunun içine? Oğlu da giriyor değil mi? Evet. Böyle dua almak kolay değil. Evet. Hicri 80 yılında, 88 yılında vefat ediyor. Nerede? Kufe. Evet. Hakkında çok bilgi yok kaynaklarda. Uzatmayalım. İsteyenler ne yapabilirler? Bakabilirler. Kısaca kendisi bu sahabi. Evet. Hadisimiz Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevmel ahzab. Peygamber Efendimiz Ahzab gazvesi günü. Ahzab hangisi oluyor? Hangisi oluyor Ahzab? Evet. Ahzab ne? Bedir mi? Uhud mu? Hangisi? Hendek mi? Hangisi? Ahzab yani Hendek Savaşı'nda o gün dedi ki diyor. İmam Buhari bu hadisi aynı zamanda Kitabul Cihat'ta da rivayet etmiş. Kitabul Cihat. Cihat kitabında. Daha uzun bir şekliyle. Hadisin bazı rivayetlerinde diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi bazı eyyami hilleti lakiyel adu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu duayı Ahzab'a has değil ya ney? Bazı günlerinde yapardı. Hangi günler o? Düşmanla baş günler. Demek ki sadece neye has değil bu? Ahzab'a, Hendek'e has değil. Yani düşmanla karşılaştığın zaman. Görüyor musunuz? Kalp temizliği işte. Kalp temizliği sana neyi sağlıyor? Rabbine bağlanmanı, ona itimat etmeni. Onun sana desteğini sağlıyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaştığı bazı günler intazara hatta maleti şems, beklerdi ta ki güneş doğar, thümme kâme finnas, sonra kalkar insanlara fegal derdi ki la temennev likadu, düşmanla karşılaşmayı ne yapmayın? Dilemeyin, temenni etmeyin. Veselullah el afiye, Allah'tan ne dileyin? Afiyet, esenlik dileyin. Fe izâ lakîtumûhum, ama eğer karşılaşırsanız düşmanla, fasbirû, ne yapın? Sabredin. Ve'lemû, bilin ki ennel cennete tahde zilâli suyûf, cennet evet kılıçların gölgesi altındadır. Sümme kal, sonra da derdi ki, bakın geldi başka rivayet işte bu. Allahümme munzilel kitab, kitabı indiren ey Allah'ım. Ve mucres sahab, bakın başka bir dua. Yani aynı olay belki farklı hadiselerle ceryan etmiş. Duada bazı lafızlarda ne var? İhtilaf var. Ve bulutları hareket ettiren Allah'ım. Ve hazimel ahzab, hizipleri, düşmanları yok edip bertaraf eden, hezimete uğratan Allah'ım. Ehzimhim, onları ne yap? Hezimete uğrat. Vensurna aleyhim, onlara karşı bize ne yap? Zaferi ver, bahşet. Demek ki bu rivayet ne? Hangi kafirle karşılaşırsan karşılaş, düşmanla karşılaşırsan karşılaş. Tabi yani sokaktaki zimmiyi kastetmiyorum. Adam senin komşun, yani Yahudi Hristiyanı değil. Düşmanlık hali, savaş hali, tehlike hali. Ne yapacaksın? Bu duayı yapacaksın. Ne bizim rivayetimiz? Diyor ki Allahümme munzilel kitab, kitabı indiren ey Allah'ım. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a tevessül ediyor. Kullara olan fazlıyla. Kullara nasıl fazl etmiş Allah? Nasıl ikram etmiş? He, kitabı indirerek. Yani Kur'an'ı. Ki o Kur'an nedir? Onda ne vardır? Kalplerin hayatı. Onda ne vardır? Kalplerin hayatı vardır. Ona bağlanan neden kurtulur? Sapıklıktan kurtulur. Başka? Allah'ın orada kime? Mümin kullara vaadi vardır. Ne vaadi? Onlara zaferi ve onlara desteğini yapan, ifade eden. Ne de olduğu gibi? Gatiluhum, onlarla savaşın. Yuazibhumullah, Allah onlara azap edecek. Bi eydikum, sizinle. Ve yuhzihim, ve onları rezil edecek. Ve yansurkum aleyhim, sizi onlara karşı ne yapacak? Zafere ulaştıracak. Ve yeşfi sudura kavmin mu'minin, mümin kavmin kalplerine de ne yapacak? Şifa verecek. Görüyor musunuz? Şu ayete bakın. Subhanallah. Tevbe suresi 14. Onlarla savaşın. Ne olacak? Böylelikle Allah sizin ellerinizle onlara azap edecek. Bakın arkadaşlar. Yani ben azabımı indiririm diyor doğrudan ama siz çalışın, siz. Sizin ellerinizle onlara azap ederim. Çok önemli. Evet. Bir. İki. Ve yuhzihim, onları rezil ederim. Zelil ederim. Ama bunların hep bir şartı var. İki. Ve yansurkum aleyhim, onlara karşı sizi zafere ulaştırırım. Dört. Bu da çok önemli. Ve yeşfi sudura kavmin mu'mini, mümin toplumların kalplerine şifa veririm. Ya hocam, savaşta şu üçünü anladık da bu dördüncüsü ne ya? Yani kafirle savaşıyoruz. Tamam. Bizim elimizde Allah onları azap ediyor. Anladık. Onları rezil ediyor. Anladık. Bizi onlara karşı zafer ulaştırıyor. Anladık da müminler kalplerine şifayı nasıl veriyor savaşla? Sikir. Evet. Çok önemli bakın. Çünkü Allah seni nefsini ne yaptı? Satın aldı. Neyin karşılığında? Neyin karşılığında? Cennetin karşılığında. O cennete nasıl gireceksin? Nasıl gireceksin cennete? Nasıl gireceksin? İşte yolu da bu. Cennet kılıçların gölgesi altında. Evet. Cihatla gireceksin. Böylelikle senin kalbin şifa bulmuş olacak. Evet. Ve bu bütün toplumu kapsayacak bu. Yani bütün toplumu. Tek bir insan değil. Bütün toplumu. Dikkat edin, ümmeti Muhammed'in cihat ettiği dönemlerde her şey yolundaydı, değil mi? Ne zaman cihadı terk ettiler? Tam tersine döndü. Kafire karşı mağlup oldular. Kafire karşı rezil oldular. Allah maalesef onların eliyle bizi azap etti. İşte bakın. Yani İslam ümmetine, Müslümanların haline bakın. Şurası işin sosyolojik boyutu. Bakın arkadaşlar, cihat deyip geçmeyin. Mümin toplumların kalplerine şifadır aynı zamanda. Sadece ferdi değil, toplum var. Evet. Önemli bir olay. He işte kitabı indiren konuyla alakası bu doğrudan. Birazdan geleceğiz, değineceğiz. Başka? Seri al-hisab. Evet. Ey hesabı seri olan. Allah'tan daha seri hesap gören yok arkadaşlar. Evet. İbn-i Cerir Taberi diyor ki Allah Azze ve Celle nefsini hesabı süratli görmeyle vasfetmiştir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle insanların yapmış olduğu, kulların yapmış olduğu amelleri bizim parmaklarımızı saydığımız gibi saymaz. Bakın. Çok önemli. Çünkü insanlar hep sayarlar değil mi parmağıyla? Bak işte 99 kere sayıyorsun. 33. Ya ben elimden anlamıyorum hocam, karıştırıyorum diyorsun, tesbih eline alıyorsun. Değil mi? Ya da zikirmatik çıktı şimdi, otomatik. Onunla ne yapıyorsun? Zikrediyorsun. Değil mi? Ha. Şimdi ne demek istiyor burada? Yani çünkü Allah diyor insanların elleriyle saydığı gibi saymaz ki amelleri. Evet. Sonra düşünmez diyor Allah. Sonra duraklamaz. Çünkü işte öyle parmaklarla saymak, düşünmek, duraklamak, bütün bunlar diyor mahlukattan zayıf olan, aciz olanların eylemidir. Oysa Allah Azze ve Celle'ye ne yeryüzünde ne de semavatta hiçbir şey gizli kalmaz diyor. Yine ne yeryüzünde ne de semavatta miskal zerre hiçbir şey Allah Azze ve Celle'den kendini ne yapamaz? Gizleyemez. Sonra ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Kullarına mükafat veriyor. İşte bundan dolayı Allah nefsini ne yapıyor? Süratle, görmeyle medhediyor değil mi? Övüyor. Haber veriyor mahlukatına. Benim bir misalim, bir benzerim yok. Çünkü ben bu hesabı görürken ne avuç ya da parmak sayarım ne de ne yapar? Düşünür, taşınır, kaşınırım diyor. Evet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ O Allah ki hesabı en hızlı görendir. O Allah ki hesabı en hızlı görendir. Yani Allah Azze ve Celle hızlı görer ki hesabı. Yani sizin adedinizden, yaptığınız işlerden, ecellerden, yapmış olduğunuz bütün amellerden ne varsa öyle hızlı Allah Azze ve Celle görür ki senin yaptığını bile senden daha iyi bilir. Çünkü o sana şah damarından ney? Daha yakındır. Allah Azze ve Celle ne yapar? Bunları görür, sayar. Çünkü niye? Kaderleri tayin eden kim? Allah Azze ve Celle değil mi? Kaderleri tayin eden kim? Allah Azze ve Celle. Bunu neyle yapıyor zaten? Ezeli ve ebedi ile yapıyor değil mi? O halde, hal böyleyse Allah Azze ve Celle'nin hesap görmesinde herhangi bir duraksama, yavaşçılık mümkün mü? Değil. Ne diyor Allah Azze ve Celle? La yazubu anhu mithqalu zerretin fis semavat ve la fil ard. Ne semavatta ne arzda miskal zerre bir şey ona ağır gelmez. Ondan gizli kalmaz. Ve la esgaru min zalik ve la ekber. Ne bundan küçüğü ne de bundan büyüğü. İlla fi kitabin mubin. Her şey nerede yazılıdır? Açık kitapta yazılıdır. Yani demek ki Allah Azze ve Celle kıyamet hesabını süratle göreceğini söylüyor. Süratle. Evet. Allah bunu yaparken birinin hesabını görürken öbürünün hesabını görmesi diğerinin hesabını görmesiyle ne yapmayacak? Akamete uğramayacak. Yani aynı anda atıyorum kaç milyar insan var? Bir o kadar da cin var. Hepsinin neyini? Hesabını görecek. Ve o hesap ne yapmayacak? Şaşmayacak. Birinin hesabını görürken diğeri onu meşgul etmeyecek. Şimdi bakın işte bir erganokon merganokon diyor. Yani 30 kişiyi 1,5 yıldır bir aname çıkardılar değil mi? Yani bakın işte atamete yok çok yavaş işliyor şöyle oluyor böyle oluyor işte. Allah'ın hesabı öyle değil arkadaşlar. Allah'ın hesabı öyle değil. Evet. Sonra Allah'ı yüceltiyor önce. Kitapları indiren başka kitabı yani Kur'an'ı kastediyor. Önce yüceltiyor. Met ediyor. Sonra hesabı süratle gören. Şimdi geldik duaya. Evet. Ehzimil ahzab ve zelzilhum. Bu hizipleri ne yap? Bu düşmanı ne yap? Mahvet. Hezimete uğrat ve onları sars. Salla. Hezimet kahır. Kahret. İzlal. Boyun eğdir. Zelzele demek ittirap. Yani adem-i sebat. Yani bir yerde sabit duramasınlar. Muvaffak olamasınlar. Dağılsınlar. Evet. Yani nasıl dua ediyor Peygamber Efendimiz aleyhlerine? Allah'ım onları kahret diyor. Onları Müslümanların eliyle rezil et. Ey Allah'ım onların kalplerine ne? Korku indir. Öyle ki kalpleri ne yapsın? Ne yapsın? Zelzeleye uğrasın. Dağılıp gitsin. Evet. Cisimleri de öyle. Diyor ki zâdel ilâhirihi sonra Hümeydi diyor ki bize İbni Ebi Halid haber verdi. O da Abdullah İbni Ebi Evfa'dan işitti. Diyor ki yani ikinci senedi vererek burada İmam Buhari neyi kastediyor? Sema tasrihi. Yani ne demek? Ne demek sema tasrihi? Yani bizzat işittiğini söylüyor. Neyin hilafına? Kuteybe bin Said'in. Bakın metne, gerçek rivayete. Kuteybe bin Said, evet. Ne diyor? Haddesena Sufyan ama ondan sonra an İsmail diyor. Bak an diyor. Yani Süfyan'la İsmail arasında ne var? An var. İsmail ile Abdullah İbni Ebi Evfa ne var? An var. Ama burada bakın öyle değil. Ne diyor? Diyor ki Zade Hümeydi Haddesena İbni Ebi Halid Semiyetu Abdallah. O ananeyi ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Evet. Babla uygunluğu ne? Babla uygunluğu ey kitabı indiren Rabbim. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabı indirmiş. O kitap onun kavli, sıfatı mahluk değil. Ne değil? Mahluk değil. Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? İlmiyle indirmiş. Cebrail'i ne tutmuştur? Aracı tutmuş. Bu da Kur'an'ın Allah katından indirildiğine ya Allah'ın seriül hisab olacağına düşmanları hezimete uğratıp onların kalplerini paramparça, cesetlerini paramparça yapacağına nedir? En büyük delildir diyor. Bakın İbn Hacer diyor ki Kur'an-ı Kerim'de inzal ve tenzil sözcükleri geçer. İnzal ve tenzil. Bazen inzal ettik der, bazen nezzel nader. Enzel nader, nezzel nader. İnzal ve tenzil. Arasındaki fark şudur diyor. Kur'an ve melekler anlatılırken geçen inzal sözcükleri arasında fark şudur. tenzil parça parça ve ard arda indirildiğine işaret ettiği yerlere mahsus. Tenzil parça parça ama peşi sıra indirildiğine işaret ettiği yerlere mahsustur. İnzal ise bundan daha geneldir. Topyekünde ne yapabilir? Olabilir. Yüce Allah'ın inna enzelnahu fi leyletil kadir, biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ayeti buna örnektir. Yani parça parça değil ya ne? Evet, tüm olarak. Nereden nereye indi? Nereden nereye indi? Levh-i Mahfuz'a indi. Demek ki inzal daha bütün genel anlamıyla, tenzil ne? Parça anlamıyla yazın. Kaydedin, o da neyi olsun bu hadisin? Faydası olsun. Evet. Evet. Tenzil parça parça, inzal birden. Bütün olarak. Evet. İyi, varsa tamam. Varsa tamam. Evet. Bir hadisimiz kaldı. Onu bırakalım. Evet. Bende 117 no. Sizde kaç no? 117. 117. Evet. İnşallah önümüzdeki ders oradan devam ederiz. Fazla uzatmayalım. Ben bunu kapattım. Bu niye kapanmadı ya? Evet. 117. Neyse, önemli değil. Yani benim terkimimle, rakamlarımla sizin rakamlarınız şey yapabilir, uymayabilir. Evet. Sorusu yok herhalde kimsenin. Hocam. Ders o zaman Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. Buyur. Hocam geçen derste de siz bu İmam Ahmet'in Kur'an-ı Mahfuz Faktör'ün dersleri oluyor. Evet. Bir de hocam bunun dönemindeki...